Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 17 lutego, jest 18. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Wielka radość w zębie, Kamil Stoch ze złotem w Korei. Mamy ten pierwszy medal na tej olimpiadzie. Udało się w końcu. Miejmy nadzieję, że ten worek z medalami został rozwiązany. Policja wyjaśnia okoliczności śmierci trzech mężczyzn we wsi Kwiatkowice niedaleko Gorzowa. Mija 10 lat, odkąd Kosowo ogłosiło niepodległość, odłączyło się od Serbii. Kilkaset osób dopingowało biało-czerwonych skoczków w zębie rodzinnej miejscowości Kamila Stocha. Nasz skoczek zdobył złoto na dużym obiekcie, obronił tytuł z Soczi, gdzie triumfował na obu obiektach. Na jednym ze stoków w zębie zorganizowano strefę kibica, ustawiono duży telebim. Narciarze i mieszkańcy zębu przynieśli biało-czerwone flagi i szaliki. Po ostatnim skoku zapanowała euforia. Taki człowiek nie tylko w Polsce i Zębie, ale w świecie go nie ma. No to jak nie być dumnym? Ja i stary, ale opanować co za księgimo. Mamy ten pierwszy medal na tej olimpiadzie. No udało się w końcu. Miejmy nadzieję, że ten worek z medalami został rozwiązany. Dziękujemy! Dziękujemy! Po konkursie wójt gminy Poronin przyznał reporterce Radia Kraków, że rozważa możliwość jakiegoś szczególnego uhonorowania skoczka z zębu. Nie wykluczył nazwania jednej z ulic z imieniem Kamila. Prezydent Andrzej Duda przypomina, że Warszawa sprzeciwia się gazociągowi Nord Stream 2 po dnie Bałtyku, ma połączyć Rosję z Niemcami. Ja nie mówię, że Polska nie będzie brała gazu od Gazpromu, od Rosji. Tylko my chcemy, żeby Rosja musiała konkurować w tym zakresie także ceną, jakością i wszystkim tym, co jest normalnie na rynku, z innymi dostawcami. Podobne stanowisko wyraziła prezydent Litwy, która stwierdziła, że inwestycja jest projektem geopolitycznym, a nie biznesowym, co z kolei podkreśla niemiecka kanclerz. Nord Stream 2 ma być gotowy do końca 2019 roku. Policja wyjaśnia okoliczności śmierci trzech mężczyzn we wsi Kwiatkowice niedaleko Gorzowa. Czwarty został zabrany przez pogotowie do szpitala. Wszystkich znaleziono w jednym z domów. Grzegorz Jaroszewicz z zespołu prasowego lubuskiej policji powiedział, że na razie nie jest znana nawet przypuszczalna przyczyna zgonu tych osób. Na miejsce udali się policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej, kryminalni eksperci z laboratorium lubuskiej komendy. Jest tam też prokurator, oficer prasowy Komendy Miejskiej i Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie. Bartłomiej Mądry dodał, że Straż Pożarna informację o zdarzeniu otrzymała po południu z Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Na miejscu nie było pożaru, a mierniki składu powietrza nie wykryły niebezpiecznych gazów. Trzy osoby, dwaj mężczyźni i kobieta, zginęły w pożarze w Lidzbarku Warmińskim. Strażacy dostali zgłoszenie około 7 rano. Paliło się mieszkanie na parterze budynku wielorodzinnego, mówi Radiu Olsztyn kapitan Tomasz Gowkielewicz. Jedna osoba została ranna, konieczna była też ewakuacja ludzi z sąsiednich mieszkań. Wcześniej też jeszcze przy udziale policji ewakuowaliśmy z sąsiednich tych mieszkań trzy osoby. Ranny został tylko człowiek, który wybijał okno. On został zraniony odłamkiem szkła. I tutaj przyczyna pożaru nie jest znana. 10 lat temu Kosowo ogłosiło niepodległość, odłączyło się od Serbii. Rząd w Belgradzie mówi, że nigdy Kosowa nie uzna. Jednocześnie normalizacja relacji między Kosowem a Serbią jest warunkiem, by obydwa państwa zbliżyły się do Unii Europejskiej. Kosowo! Kosowo! Kosowo! Dla nas z Belgradu był to dzień niezgody na decyzję kosowskich władz. Kosowo to nasze terytorium, to nasze serce. Bez Kosowa nie ma Serbii. Porozumienie z 2013 roku między Serbią a Kosowem przez ekspertów było oceniane jako historyczne. Dla rządzących w Belgradzie dokument nie przesądzał o uznaniu niepodległości Kosowa. W piątek szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini poinformowała, że prezydenci Serbii i Kosowa rozpoczęli rozmowy o dalszej normalizacji stosunków. Jej zdaniem rozmowy mogłyby przynieść efekt wraz z końcem 2019 roku. Unijni przedstawiciele chcieliby, żeby problemy między dwoma krajami rozwiązano jeszcze przed ich wejściem do wspólnoty, a to w przypadku Serbii najwcześniej mogłoby się zdarzyć w 2025 roku. Do tej pory niepodległość Kosowa uznało 115 krajów, w tym Polska. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Kończymy serwis Trójki, kolejno o 19. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Nocą w województwach południowo-wschodnich słabe opady śniegu, na wybrzeżu początkowo deszczu i deszczu ze śniegiem, na zachodzie, południu i w centrum lokalnie mgły osadzające szać. Od minus 5 stopni do minus 1, cieplej nad morzem od minus 1 do 0. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne.

wait for your arrival. You know I forgive you every single time. Retreat, retreat, I've fallen at the low tide. Oh, retreat, retreat, and meet me by the quayside. In the end, all you can hope for is the love you felt to equal the pain you've gone through. Are your eyes show enough for mine? Your face in my hands is everything that I need. Systems put in place, put there to protect us. For you I'd throw a lifeline every time. Oh, retreat, retreat, I've fallen at the wrong tide. Oh, retreat, retreat, or meet me by the quayside. In the end, all you can hope. No tak, okazuje się, że czasami radio radiem, wyjazd wyjazdem, audycja audycją, ale czasami dzieją się takie rzeczy, że nas po prostu to rozśmiesza, bo reagujemy na to spontanicznie, bo no nie wiem, nie jesteśmy zrobieni ze stali, z lodu i czasami jak nas coś rozśmiesza, to się dostaje na antenie. Mnie przed chwilą coś takiego rozśmieszyło i jeżeli nie będę umiał ukryć śmiechu, to proszę mi to wybaczyć. Proszę Państwa, skwer radiowej trójki Szklarskiej Porębie. A zresztą, właściwie dlaczego to ma być takie inne i nietypowe? W końcu, jakby nie było, ten wyjazd charakteryzuje się dużą ilością śmiechu wśród trójkowej ekipy i wkrótce będę chciał to Państwu troszeczkę też opowiedzieć, jak ze sobą tutaj i jesteśmy i korelujemy. Zespół Editors, czyli Bones, płyta An End The Start przed chwilą, wkrótce nowy album. No i teraz drugi zespół w kąciku na start, Manic Street Preachers, bardzo proszę. You're just too good to be true. I can't take my eyes off you. You feel like heaven to touch. I wanna hold you so much. At last love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. I can't take my eyes off you. Pardon the way that I stare, there's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. So darling, if you feel like I feel, darling, let me know if it's real. You're just too good to be true. I can't take my eyes off you. Take my eyes off you. You feel like heaven to touch. I wanna hold you so much. At last love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. I can't take my eyes off you. Can't take my eyes off you, Frank Valli, 67 rok, a później m.in. Manic Street Preachers, bo ten utwór był coverowany, nagrywany przez innych wykonawców wielokrotnie, m.in. przez nich. No to spróbowałem, żeby nie było tylko i wyłącznie, że gramy ich repertuar i właściwie powtarzamy to, co już bardzo dobrze znamy, ale czasami zdarzają się takie również niespodzianki. Kącik na start. Manic Street Preachers, wkrótce nowa płyta, no i Editors, wkrótce nowa płyta. Myślę, że to są wystarczające powody, a właściwie inaczej, jeden wystarczający powód, żeby właśnie w kąciku na start te zespoły tych wykonawców przypominać. Proszę Państwa, skwer radiowej Trójki, jesteśmy tutaj, festiwal Trójka Górom. Tak jak mówiłem wcześniej, no to też jest jakiś sprawdzian dla nas, dla radiowców, bo jeśli wyjeżdża się z naszej ukochanej Myśliwieckiej 357 w Polskę taką ekipą, liczną ekipą, no to też przez kilka dni my ze sobą po prostu żyjemy, korelujemy, funkcjonujemy, sprawdzamy się nie tylko, mam nadzieję, na antenie, ale również i prywatnie, kiedy, no nie wiem, jeździmy ze sobą w różne miejsca, chodzimy na spacery, spotykamy się na śniadaniach, na obiadach i omawiamy plan nie tylko radiowy, ale po prostu sobie spędzamy ze sobą czas poza radiem, tak żeby jeszcze coś tam między sobą zacieśnić. To też jest ważne i to też jest niezbywalne, dlatego chciałbym na to zwrócić uwagę. Tak jest podczas tego wyjazdu tutaj, przy okazji festiwalu Trójka Górom, również przy okazji obchodów 20-lecia współpracy Szklarskiej Poręby i programu Trzeciego Polskiego Radia. Myślę, że to ważne, bo zawsze tutaj się świetnie czuliśmy i to też był zawsze, za każdym razem taki nasz prywatny, pozaradiowy sprawdzian, który, tylko mi wypada w to wierzyć, dobrze zdawaliśmy. Teraz do naszych radiowych spraw. Mówiłem o tym, że po godzinie 18 jeszcze do tego powrócimy, nawiążemy. Za tydzień koncert w studiu Lutosławskiego przy ulicy Woronicza. Piękne kolejne studio Polskiego Radia. Koncert między innymi zespołu Męskie Granie Orkiestra 2017 w ramach cyklu to, co najpiękniejsze, ale będzie też muzyka klasyczna w drugiej części tego występu. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. Wiem, że to jest połączenie, które się nie zdarza zbyt często, ale być może dlatego tym bardziej bardzo gorąco zapraszamy do wzięcia udziału właśnie w tym wieczorze. No i wszystko po godzinie 19 się zacznie od koncertu właśnie MGO 2017. Raz jeszcze ten skład został zwołany, skrzyknięty. Okazało się, że wszyscy się odliczą i zagrają repertuar, który był Państwu dobrze znany ze scen ubiegłorocznych letnich, jeśli chodzi o trasę męskiego grania. Będzie już wtedy płyta, którą anonsujemy od dziś tak bardzo zamaszyście i mocno. Płyta zatytułowana Dogrywka. Jeszcze na tej płycie materiał właśnie z ubiegłorocznej, 8. edycji trasy męskiego grania. Graliśmy organka w ubiegłej, poprzedniej godzinie, no to teraz gramy ten utwór, który płytę Dogrywka będzie kończył. Brodka na scenie ze swoim zespołem. Prościej, zbliż się o krok, które chuje goście, hej! Polubię cię, twej koszuli pstrości, zbliż się o krok, pora chuje goście, hej! Brodka, Granda. Pamiętam ten występ w Żywcu podczas Męskiego Grania 2017 i pamiętam to wykonanie i tak sobie pomyślałem, dobrze by było mieć to na jakimś nośniku na stałe, żeby można było ten nośnik postawić na półce i żeby on na tej półce stał i żeby był wieczną pamiątką. No i zdarzyła się taka okazja. Płyta Dogrywka, czyli jeszcze wyjątki z Męskiego Grania 2017, znakomite wykonania. To, co nie pomieściły płyty te wydane w listopadzie, czyli Męskie Granie 2017, to zmieściło się na tej jeszcze jednej płycie z tej trasy koncertowej. Ukazuje się to wszystko 28 lutego, a na koncercie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego za tydzień przy ulicy Woronicza w ramach cyklu koncertów To co najpiękniejsze będzie koncert zespołu Męskie Granie Orkiestra 2017 i będą te płyty już w przedsprzedaży, przedpremierowo do kupienia. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie, bo wiem, że jeszcze trochę biletów zostało do kupienia na ten koncert, ale niewiele. Proszę zawczasu się nie zaopatrywać. No to teraz tak, czekamy na gościa, czekamy na Katarzynę Zawadzką, która zakończyła spotkanie z Państwem tutaj na skwerze radiowej Trójki w Szklarskiej Porębie. To byli słuchacze i miłośnicy filmu, miłośnicy muzyki, miłośnicy radia. To była pogawędka, rozmowa z Katarzyną. Mam nadzieję, że ona wkrótce przy naszych mikrofonach. Tymczasem, jeśli chodzi o coś z nowości MGMT, przyznam szczerze, że z wielką przyjemnością spędzam czas przy tej płycie Little Dark Age. Tak jest zatytułowany ten album, a kończy się naprawdę królewsko i pięknie. Proszę posłuchać. It's yours and it's mine. To Phil Collins kiedyś tak mówił do swoich krytyków, do krytyków swojej twórczości. Tak? To spróbujcie napisać prostą, chwytliwą i zapamiętaną przez cały świat piosenkę pop. I miał rację, bo to też jest sztuka. Nie zawsze trzeba riffów gitarowych, nie zawsze trzeba czegoś bardzo zdecydowanego, żeby zachwycić i żeby coś chwyciło. Po prostu, Hand in Over, tak zakończona jest ta płyta Little Dark Age. I powiem Państwu coś, ja nie jestem za pan brat z taką muzyką codziennie. Ja bardzo lubię muzykę pop, ale to nie jest moja ukochana, ta najbardziej mi bliska muzyczna bajka. I powiem coś jeszcze. Przy tej płycie spędza się czas kapitalnie, polecam bardzo gorąco, mimo że nie stworzyli jakiegoś wielkiego arcydzieła. Trochę czekaliśmy na odezwanie się ich po raz kolejny, po raz czwarty. Jest czwarty album MGMT i tak się kończy. Nie jest to arcydzieło, ale czas spędza się przy tej muzyce kapitalnie. Kolejni goście, to ja zacznę od kobiety. Katarzyna Zawadzka, witam cię bardzo serdecznie. Witam. Jak ty masz z muzyką? Coś mocniejszego, coś lżejszego, coś eterycznego, coś... co ma lodowaty klimat. Co ja lubisz? Ja lubię etniczną muzykę najbardziej. Etniczną? Etniczną, ponieważ potrafi przenieść w rejony, w których nie mogę na przykład być, albo nie byłam, albo, nie wiem, planuję być, więc przez muzykę też mogę się zapoznać z kulturą. Tak to traktuję. Ale innych miejsc. Okej, etniczna muzyka, czyli ja to rozumiem od razu w ten sposób. Coś rdzennego. Poznajesz to od korzeni. Tak. Okej. Najlepiej. Czego słuchałaś ostatnio? Sprawdzian, taki ostatnio, szybki. Ostatnio Steven Marcus. Dobrze, bardzo proszę. Super. Riko Jaźwiński. Jestem. Było spotkanie z Katarzyną w namiocie. W naszym... Właśnie się skończyło. No właśnie, skwer radiowej trójki. Powiedz, jak było. Jak to oceniasz? Zaskakująco pod każdym względem, bo oczywiście Katarzyna opowiadała o swoich rolach, opowiadała wiele fajnych anegdot o swoim ciekawym życiu we wczesnej młodości i nagle, tak po 15-20 minutach wysiadł nam prąd, zrobiło się koszmarnie ciemno, ale to nie był problem, publiczność ciągle była zainteresowana słuchaniem Kasi, tylko z każdą chwilą robiło się coraz bardziej zimno, więc jesteśmy dosyć zmarznięci, ale zadowoleni chyba. Bardzo. Jesteście w naszym wozie, także mam nadzieję, że tu trochę ciepło uda się znaleźć. Tak sobie myślę. My, którzy przybliżamy słuchaczom muzykę, szukamy pewnie tej najbardziej perfekcyjnej płyty na świecie. Muzycy, tworząc muzykę, obojętnie etniczną, death metalową, popową, rockową, jakąkolwiek, szukają pewnie tej perfekcyjnej kompozycji, perfekcyjnej, zamkniętej całości. Filmowcy, albo ci, którzy opowiadają o filmie, tak jak Riko, szukają, nie wiem, może jednego ujęcia, które zmieni ich życie i o którym będą mogli pamiętać przez całe kolejne swoje życie, do którego będą mogli się odnosić. A teraz uwaga, dlaczego wy, aktorzy, tak naprawdę szukacie? Szukamy ról, które mogą nas rozwijać i które też powodują pewne zmiany. Nie są, moim zdaniem, nie da się znaleźć najlepszej roli, jednej, jedynej. Są to role, które po prostu powodują jakieś transformacje. Ty też jesteś zdania, że na bazie tego, co powiedziałaś, że należy jednak wszystko przyjmować, bo każda rola, każda propozycja to jest jednak inne wyzwanie. Nie wszystko, ale myślę, że trzeba być otwartym. Mhm, okej. Okay. Każda rola czegoś uczy i każda rola otwiera inne przestrzenie w człowieku. Ta, która cię nauczyła najwięcej do tej pory? Na pewno rola W imieniu diabła. I współpraca z Barbarą Sas. Współpraca z Barbarą Sas. Ja wiem, że to wszystko już zostało gdzieś tam na naszej antenie bardzo skrupulatnie omówione, ale gdybyś mogła tę współpracę teraz trochę przypomnieć. Tak przez minutkę. Była to współpraca, był to mój debiut filmowy na czwartym roku w Szkole Teatralnej w Krakowie. Był to film pod tytułem W imieniu diabła, w którym wcielałam się w rolę zakonnicy. Był to film inspirowany wydarzeniami, które miały miejsce 5 lat wcześniej w Betankach, w sensie było to o Betankach. W zakonie Betanek, dziękuję. I była to historia dziewczyny, która tam trafia i spotyka się z czymś, na co nie była przygotowana i z czym nie wie do końca, co zrobić. Kasi, może nie wypada powiedzieć, chwalić się, ale ja przypomnę, za tę właśnie rolę za ten piękny debiut w głównej roli otrzymała nagrodę na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. To był 2011 rok właśnie za debiut. Super, to ja jeszcze, to, no właśnie, Riko wiedział, kromność, jak to uzupełnić. Ale ja chciałem ci za coś podziękować podczas tej wizyty i podczas zaznaczenia się tutaj na tym festiwalu Trójka Górą. Zanim to zrobię, to jeszcze pytanie. Jak tobie tutaj z nami, bo nam z tobą fajnie, bardzo fajnie. Słuchajcie, cudownie mi jest z wami. Czuję się, jakbym była po prostu w rodzinie i tak też byłam przyjęta na samym początku i potwierdza to się każdego dnia. Jest tu tak wspaniała atmosfera z wami, w ogóle z ludźmi w Szklarskiej, że na pewno będę chciała wrócić. Piotrek Baron, a wy jesteście cudowni. Piotrek Baron od nas z ekipy zawsze mówił, całe życie z wariatami, czyli Trójka. Też masz takie wrażenie, że my tutaj jesteśmy tak nie do końca, że tak powiem, tacy super normalni? Myślę, że żaden artysta nie jest normalny, a słuchaj, myślę, że też jesteście artystami. Ja myślę, że powinnaś powiedzieć Szekspirem. W tym szaleństwie jest metoda. Jest metoda. Słuchaj, brawo, Riko. Za coś ci chciałem podziękować. Otóż chciałem ci podziękować za pewną rolę w filmie komediowym, który ostatnio oglądałem. Oglądałem go przed świętami, na początku grudnia. I chciałem ci podziękować za jedną scenę, bo to właściwie, no, to nie jest nic oryginalnego, co ty tam powiedziałaś, ale ja z tego wyciągnąłem po raz kolejny jakąś tam malutką taką nauczkę. Bo twój partner filmowy mówi tak, ale kochanie, przecież mamy wszystko opłacone, jest fantastyczna wycieczka wykupiona, jedziemy. A tak spojrzałaś na niego i mówisz, ale ja cię nie kocham. Miałam tak w scenariuszu. Ale i faktycznie, no nie kochałam go. No nie kochałaś go, no. I o to chodzi chyba. A ja dziękuję, że zobaczyłeś ten film. Znaczy, chodzi chyba w życiu o to, żeby jednak kochać, żeby było żeby łatwiej. Żeby być ze sobą szczerym. O, dokładnie. No to co, bardzo wam dziękuję za bardzo dziękujemy roboczą za zaproszenie. Wizytę. Ja nie do końca jeszcze wiem, czy umiem rozmawiać o filmie, ale cieszę się z jednego, że dzisiaj podczas audycji Myśliwiecka 357 odbyła się taka aktorska wizyta międzypokoleniowa. Bo tak, pani Anna Dymna w pierwszej godzinie, Katarzyna Zawadzka w godzinie drugiej. Obyśmy się spotykali częściej. Sobie tego przede wszystkim życzę. Dokładnie. Dziękuję ci. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, mówiłem, że oni zagrają jeszcze w tej godzinie. Odwołujemy się do klasyki. No bo jak się do tego nie odwoływać? Przepiękny utwór, może trochę zapomniany w ostatnich latach, na tej samej płycie, z której graliśmy w pierwszej godzinie Derwisz i Anioł zespołu Manam. Anioł od po prostu. Szczęśliwy do słońca. Szczęśliwe chwile to motyle, miłość wieczna tęsknota. Szczęśliwe chwile to motyle, miłość wieczna tęsknota. Szczęśliwe chwile to motyle, miłość wieczna tęsknota. Szczęśliwe chwile to motyle, miłość wieczna tęsknota. Tak sobie myślę, że na tej płycie zespół Manam narodził się po raz kolejny, nie wiem czy po raz drugi, ale po raz kolejny na pewno. Derwisz i Anioł, 91 rok, Anioł, czyli miłość wieczna tęsknota. To są jednak takie rzeczy, te teksty, kory, sposób śpiewania, te piosenki, te melodie. Nie uciekniemy od tego, nie chcemy od tego uciekać, będziemy o tym zawsze pamiętać i pamiętamy o tym pięknie, między innymi w 2018 roku w Trójce O. I będziemy jeszcze nieraz to grali i przypominali. Zapytał mnie, kiedy doszedł do trójkowego tutaj stanowiska, do trójkowego wozu, widziałeś Stocha? No pewnie, że widziałem, Misiek, dlatego, że to było kilkanaście minut przed tym, jak wyjechałem tutaj na skwer radiowej Trójki, jeszcze tam, w naszej siedzibie, gdzie stacjonujemy. W Szklarskiej Porębie. Michał Olszański, witam cię bardzo serdecznie. Kłaniam się, dobry wieczór. To teraz tak, powiedz, Trójka Górom, czyli tak, to fakt, że my jesteśmy tak mocno związani z tym miejscem, to zwrócenie uwagi na Dolny Śląsk, na Szklarską Porębę i na to, że tu jest po prostu fajnie. Zawsze to chcieliśmy powiedzieć, a teraz jako podsumowanie tego roku, no nie da się podsumować 20 lat współpracy ze Szklarską, ale podsumowanie tego roku myślę, że ty to zrobisz najlepiej. Tyle wspomnień, naprawdę, a co do tego roku, myślę, że jak spojrzysz w tej chwili, jesteśmy właśnie na naszym skwerku. Przepięknie podświetlone lodowe rzeźby. Śniegolepy. Masz tu ode mnie sopelek. Zobacz. Dzięki. To jest taki symboliczny sopelek. Taki natura go tak stworzyła. No jest taki. No jest jak taki, będziesz go dłużej trzymał w ręku, to za chwilę zniknie. Tak. Ale my nie znikamy. My będziemy tutaj przyjeżdżali z ogromną radością, bo to zawsze, kiedy jesteśmy tutaj, to jest tworzenie nowej historii. Mhm. Te spotkania, które tutaj były, przejdą na pewno do historii, bo dla wielu ludzi były niezwykle istotne i ważne. Padło wiele ważnych, mądrych słów. I my te słowa tutaj cenimy, jakby jesteśmy tutaj po to, żeby właśnie ludzi zaskoczyć. Zobacz, w tej chwili masz taką sytuację, masz mnóstwo turystów, którzy się przechadzają z dzieciakami, jedzą kołacze, gofry i naraz jest taka prowokacja, bardzo mocna, intelektualna, spotkanie z kimś ciekawym, kto ma coś do powiedzenia, artystyczne rzeźby, które są naprawdę wow, niektóre na takim poziomie, że dech zapiera. Nasz trójkowy kubek między innymi z napisem Trójka jeszcze, tak mówiłem o tym na początku tego spotkania. I myślę, że to jest właśnie fantastyczne, że w czasie takiego spotkania tutaj z ludźmi, którzy przyjechali, po pierwsze oni się wiele rzeczy dowiadują, po drugie są tu nasi fani, bo sam widzisz, jak dużo ludzi przyjeżdża po to, żeby przybić piątkę i powiedzieć cześć Peter, cześć Misiek, co słychać. O to chodzi. Myślę, że musimy cały czas bardzo mocno pielęgnować, bo wiesz, co jest z przyjaźnią, o którą się nie dba. Przyjaźń, o którą się nie dba, ona gdzieś w jakimś momencie przemija. A my 20 lat jesteśmy na dobre i na złe ze Szklarską Porębą i ta przyjaźń nie przemija. I jeszcze jedno chciałem powiedzieć, bo zwracaliśmy na to uwagę. Tutaj na tym miejscu, w tym miejscu, gdzie są te rzeźby z lodu, są cały czas wyświetlane filmy, nagrane z naszymi ludźmi, z trójkowiczami, z dziennikarzami Trójki, nagrany przy Myśliwieckiej 357. Jest i no tam wszyscy właściwie są. Jest Marek Niedźwiecki, Marcin Łukawski, Mariusz Owczarek, no wszyscy, wszyscy, Piotrek Baron, wszyscy, ty jesteś też. Wspominacie Szklarską Porębę, mówicie, zachęcacie i też się pokazujecie światu właśnie tutaj, na tym skrawku ziemi. Dokładnie tak jest. Zobacz, tu stoi uśmiechnięta Elcia Walencik. Uśmiechnięta, bo się kasa zgadza. No właśnie, pani kierownik, jak tam kasa dzisiaj? 18 tysi. Wow! 18 lat. No nie grzech. A patrz, kluczyki mi oddaję od samochodu. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas i tak jak mówię, musimy przyjeżdżać także w lecie, bo się mnóstwo dzieje, bo to cały czas jest taki fajny, myślę, przyjacielski związek, nie? Przyznasz. Tak. I coraz więcej ludzi to docenia, dlatego że w ten sposób my pokazujemy, że jesteśmy nie tylko w Warszawie. Często się zarzuca, prawda, ta warszawka. Nie ma warszawski. Jest Trójka, która jest obecna w Polsce. Jak ja to często mówię podczas koncertów, zapomnijcie, że tam są barierki. Oczywiście uważajcie na siebie, ale barierek między nami nie ma, bo na tym polega ten mental. Michał, bardzo ci dziękuję za twoją energię. Ja dziękuję i myślę, że spotykać się będziemy tutaj jeszcze przez wiele, wiele lat. Super. Michał Olszański, bardzo dzięki. No to co gramy teraz? Glenn Hansard. Pięknie na tej nowej płycie jego jest. Proszę posłuchać. Your fellow man, and they're using up again. But I won't be no puppet on the string. Your wheels on fire, your one desire is to rule and rule over everyone. Talk is done. I see you move your mouth, but I hear nothing of any weight come out. And you're calling on our defeat again. You're talking, talking, but you're not really saying anything.